βασική υπόσχεση που έδωσα στον ελληνικό λαό τον περασμένο Γενάρη ήταν να ματώσουμε αν χρειαστεί, προκειμένου να σταματήσει άλλο ο λαός μας να ματώνει. Ματώσαμε, κύριε Χαρίτου. Ματώσαμε, κύριε Χαρίτου. Αίματα. Πολλά αίματα. Αίματα πως είσαι μάγκας, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι. Κύριε Χαρίτο, ματώσανε η κυβέρνηση, η πολιτική, οι υπουργοί, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, για να μην ματώσει ο λαός. Ο οποίος ματώνει και αυτός. Κάτι δεν πήγε καλά στη συνταγή, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σαν σήμερα, το 1995, είχαμε βαφτίσια. Τι βαφτίστηκε, στη Μαδρίτη για την ακρίβεια, που έχει εκλογές η Ισπανία την Κυριακή, αλλά αυτό δεν είναι, είναι το μελλοντικό. Συνήθως στεκόμαστε στα όσα έχουν γίνει. Βαφτίστηκε το νόμισμα, το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης και το είπανε ευρώ. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε, μάλλον βαφτίστηκε το ευρώ και το έχουμε στα χέρια μας, ερωτηματικά πολλά, εμείς και οι άλλοι λαοί και περνάμε πάρα πολύ καλά. Κατά κοινή ομολογία όλων των λαών της Ευρώπης, το ευρώ που βαφτίστηκε σαν σήμερα να μας ζήσει, να μην τα εκατοστήσει, να μην τα ούτε καν 30 και 20 να έχει φτάσει από τη μέρα που κυκλοφόρησε, το 2001-2002 νομίζω κάπου εκεί, τα πλησιάζουμε σιγά σιγά, είναι κοινή ομολογία, ξαναλέω ότι όλοι περνάμε πάρα πολύ καλά με αυτό το νόμισμα, καλύτερα από ό,τι πριν και καλύτερα από ό,τι μετά, από ό,τι φαίνεται. Να μείνουμε όμως στα αίματα του Τσίπρα. Δεν είναι ο μόνος που έχει ματώσει ως πολιτικός φορέας, ως πολιτικός τελεία, και έχουν ματώσει όλοι αυτοί για να μην ματώνει ο ελληνικός λαός. Ματώσαμε, κύριε Χαρίτου. Παρότι ματώσαμε, θυσιαστήκαμε πολιτικά και ψυχολογικά. Τόνισα στην Καγκελάριο ότι ο ελληνικός λαός ματώνει αυτή τη στιγμή. Και προσπάθησα από την πρώτη στιγμή να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, να παλέψουμε, να ματώσουμε, ματώσαμε. Έστω και αν ματώσουν οι δύο μας παρατάξεις. Δώσαμε μάχες μέσα σε συνθήκες αντίξωες, παλέψαμε με θεριά, ματώσαμε. Ματώσαμε, κύριε Χαρίτου. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. Matos y cardula. Πολλά αίματα έχουν ματώσει. Όλοι χρησιμοποιούν και τις ίδιες λέξεις. Προφανώς το βιώνουν και με τον ίδιο τρόπο. Σας καλώ, γι' αυτό το ακούσαμε αυτά τα αποσπάσματα, αυτό το μίξ, το περίφημο, να κατανοήσετε τι ακριβώς περνάνε οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί σε αυτές τις θέσεις και να καταλάβετε τον πόνο τους. Έχετε και εσείς ένα πόνο, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει πώς ματώνουν αυτοί, για να μην ματώνουμε εμείς. Και ο πόνος εξειδικεύεται, θα τον σπάσουμε σε δίφραγκα, γιατί είναι αλλιώς να λέει ένας πρωθυπουργός ματώσαμε έτσι γενικά και αλλιώς να ακούς τον ίδιο τον υπουργό του σήμερα που είναι και αριστερός, να πονάει όπως πονάει ο κύριος Σπύρτζης. Υπογράφουμε με πόνο ψυχής εκείνα που εσείς με χαρά δώσατε. Τα δάκρυα μου είναι καυτά, τα δάκρυα μου είναι καυτά. Υπογράφουμε με πόνο ψυχής. Σου κάψαν το μαντήρι. Δεν είμαστε ίδιοι και δεν θα γίνουμε ποτέ ίδιοι. Θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Τι να πω, σουρεαλισμός, Κάφκα, Μόντι Πάιθονς. Άκουγε ο Χατζηδάκης από τη Νέα Δημοκρατία το Σπίρτζι να λέει όλα αυτά που λέει. Πονάμε, εσείς φταίτε που φέρατε αυτές τις συμβάσεις και εμείς αναγκαζόμαστε να τις υπογράψουμε. Και προσπαθούσε να κάνει παραλληλισμούς για να περιγράψει μέσα του και έξω του τι ακριβώς νιώθει και τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά, το καθένα χωριστά και όλα αυτά μαζί. Πάμε τώρα στους Μητροπολίτες, το αγαπημένο θέμα των Μητροπολιτών στην Ελλάδα. Έτσι τους έχουμε μάθει από τα παράθυρα, είναι οτιδήποτε αφορά γκέι και κυρίως τώρα τελευταία οτιδήποτε αφορά το σύμφωνο συμβίωσης. Έτσι λοιπόν βγήκε ο άνθιμος, βγαίνει και ξαναβγαίνει. Βγήκε και χθες στον Sky να μιλήσει για το σύμφωνο συμβίωσης. Και εγώ σας ερώτησα από προηγουμένως εάν η στάση της κοινωνίας και των ανθρώπων που λέτε ή των ατόμων εδώ και 2.500 χρόνια ήταν λάθος. Εδώ και 2.500 χρόνια δεν είχε αυτό το, σεβασμιότατε, που δεν είχε αυτό το δικαίωμα. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι εδώ και 2.500 χρόνια είναι γνωστό ότι οι ομοφιλόφιλοι υπήρχαν, η ομοφιλοφιλία υπήρχε. Βεβαίως υπήρχε, ως πάθος και αμάρτημα υπήρχε. Εγώ δεν έχω άντρα. Ουσιαστικά πρόκειται για πώς να το πω, μια διαδικασία εγγάμου βίου. Έγγαμος βίος χωρίς μεταξύ των ομοφύλων και επομένως χωρίς διαδόχους, χωρίς παιδιά, χωρίς ολοκλήρωση. Ο άνδρας που παντρεύεται με την γυναίκα οδηγείται σε μια ολοκλήρωση πνευματική και συγχρόνως ευθύνης απέναντι του Θεού και απέναντι της κοινωνίας. Αυτά τα λέει για τους κανονικούς γάμους, αυτούς που παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι ο άνδρας που παντρεύεται με μια γυναίκα έχει μια πνευματική ολοκλήρωση και μια σχέση ευθύνης με το Θεό και με την κοινωνία. Οι γάμοι που υπάρχουν γύρω μας, οι άνδρες μέσα στους γάμους αυτούς, έχουν καταφέρει αυτό το πράγμα? Το νιώθετε εσείς ως άνδρες που ακούτε, ή οι γυναίκες που έχετε τους άνδρες, νιώθετε ότι έχουν μια πνευματική ολοκλήρωση οι άνδρες μέσα σε αυτό το γάμο, γιατί θέτει γενικότερα θέματα? Και βεβαίως, όπως ακούσαμε, υπάρχει ομοφιλοφιλία σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Άνθιμο 2.500 χρόνια τώρα, ως πάθος και ως αμάρτημα. Ως τέτοιο υπάρχει 2.500 χρόνια στη δική του λογική. Η δική του λογική έχει πολύ ενδιαφέρον όταν το ρωτάει ο Κούτρας, που τον είχε καλεσμένο χτες στο Sky, σχετικά με την πνευματική ολοκλήρωση των ανδρών μέσα στον ετεροφιλόφιλο γάμο. Ναι, αλλά υπάρχουν επίσης πολλά ζευγάρια άνδρας γυναίκα τα οποία είναι άτεκνα. Είναι άτεκνα χωρίς να φταίνε. Εκεί είναι η φύση, ότι πει και ο Θεός. Temblando de miedo vuelve a su familia corriendo con nervios le dice a su madre mami mira lo que me encontré. Εγώ δεν έχω άντρα. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Είναι άτεχνα χωρίς να φταίνε. Εκεί είναι η φύση, ότι πει και ο Θεός. Για τα άτεκνα ζευγάρια είναι η φύση και ο Θεός. Για την ομοφιλοφιλία είναι η ανομαλία. Δεν είναι ούτε η φύση ούτε ο Θεός. Είναι μια ωραία λογική, αρκετά επιλεκτική, λογική για τα δεδομένα του συγκεκριμένου ανθρώπου, που είναι και πνευματικός πατέρας πολλών του ποιμνίου γενικότερα. Και δεν είναι μόνο ότι τα λέει αυτός, τα λένε και άλλοι, αλλά είναι κανένα 2-3 έτσι πιο προβεβλημένοι, που σπέβδουν πάντα να βγουν στα παράθυρα για τέτοια θέματα, να καταθέσουν την άποψή τους. Φεύγουμε και από αυτό το επίκαιρο θέμα και πάμε στη Βουλή. Χθες ψηφίστηκε για άλλη μια φορά ένα προαπαιτούμενο. Με τους 153 δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει κανείς από αυτούς, θα ψηφίζουν τα πάντα, αφού το έκαναν 1-2-3 φορές, γιατί να μην ολοκληρώσουν την καταστροφή. Θα συνεχίσουμε έτσι, αλλά ο Τσακαλώτος, που είναι αρμόδιος υπουργός οικονομικών σε αυτή την κυβέρνηση που έφερε το μνημόνιο, μάλιστα ο Τσακαλώτος το διαπραγματεύτηκε κιόλας και φέρνει το ένα προαπαιτούμενο μετά το άλλο και τα ψηφίζει και παρακινεί τους βουλευτές να τα ψηφίσουν, έκανε μια κριτική στην ομιλία των βουλευτών του ΚΚΕ. Κύριε Παφίλη, νομίζω βάλατε το σωστό ερώτημα. Ποιος κερδίζει? Αυτό είναι πάντα από την άποψη της αριστεράς το βασικό ερώτημα. Κατά τη δική μου άποψη, το πρόβλημα με τη ομιλία σας και του κόμματός σας στην προηγούμενη συζήτηση δεν ήταν ότι ήταν μαρξιστική ή ταξική, αλλά δεν ήταν αρκετά μαρξιστική και ταξική. Άρα δεν ήταν αρκετά μαρξιστική και ταξική. Είπε ο Τσακαλώτος ότι η ομιλία κάποιου άλλου, το οποιοδήποτε, δεν ήταν αρκετά μαρξιστική και ταξική. Βεβαίως, ο καθένας μπορεί να έχει άποψη για τις ομιλίες του ΚΚΕ ή του οποιοδήποτε των βουλευτών, αλλά ο τελευταίος που μπορεί να θέσει τέτοιο θέμα σε ομιλία άλλου σχετικά με τη μαρξιστικότητα και την ταξικότητα είναι ο φιλελεύθερος υπουργός οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτος, που έχει φέρει την επίθεση την νεοφιλελεύθερη σε τέτοια επίπεδα που δεν είχαν καταφέρει οι προηγούμενοι, που είχαν και την ταμπέλα άλλωστε να την φέρουν. Παρ' όλα αυτά έχει άποψη για το τι είναι μαρξιστικό και κυρίως για το τι είναι ταξικό. ότι είμαστε έτοιμοι, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, για μια ρήξη. Και έχουν καταλάβει ότι αν δεν πας σε μια ρήξη, αν δεν το έχεις ούτε σαν ένα ενδεχόμενο αυτή τη ρήξη, προφανώς θα σου περάσουν τα ίδια μέτρα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να ήμασταν όπως είναι ο κύριος Σαμαράς ή όπως ήταν ο κύριος Αναστασιάδης. Εμείς δημιουργούμε ασάφεια στους εταίρους μας για τις προθέσεις μας, σκοπίμως, γιατί πρέπει να ξέρουν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για μια ρήξη. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Και εμείς είμαστε έτοιμοι για μια ρήξη. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Φόρη, φόρη, φόρη, φόρη παντού, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό είναι φρέσκο. Το αρχικό, αυτό που ακούσαμε για τη ρήξη, είναι πιο παλιό. Τα έλεγε εκεί κατά το Γενάρη και λίγο μετά. Ότι μετά το Γενάρη, βέβαια, όταν ήμασταν έτοιμοι για τη ρήξη, αλλιώς θα γίνουμε σαν τους άλλους. Όπως είχε πει πολύ ωραίο ο Τσακαλώτος, σαν το Σαμαρά και σαν το Βενιζέλο. Δεν έγιναν σαν τους άλλους. Είναι καλύτεροι από τους άλλους. Τους προσπέρασαν. Οι ίδιοι δεν είναι. Είναι η αλήθεια. Και εμείς εδώ τους λέμε ίδιους. Είναι καλύτεροι από τους προηγούμενους. Έχουν φέρει. Στους δύο μήνες μετά την κυβέρνηση, πώς έχουμε, Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη, τρεις μήνες, έχουν φέρει καλύτερα νομοθετήματα που οι άλλοι, οι προηγούμενοι, δεν είχαν διανοηθεί ότι θα μπορούσαν ποτέ να τα περνάγανε. Εκτός των άλλων, ο Τσακαλώτος, εκτός από τους φόρους φόρους που το λέει και τραγουδιστά και το μπέρδημα τον μπρου που κάνει, έχει πει και αλήθειες. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο που εκπληρώνεται βήμα-βήμα. Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των πληστηριασμών. Όλοι μαζί, παιδιά! Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των πληστηριασμών. Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των πληστηριασμών. Εντάξει, το λέμε όλοι αυτό, το νιώθουμε, αλλά δεν χρειάζεται να το λες και στη Βουλή, γιατί καταγράφεται και στα πρακτικά και το παίρνουμε εμείς εδώ. Και να τι γίνεται, κάτι παραπάνω θα ξέρει, γιατί έχουν περάσει πολλές ώρες στη διαπραγμάτευση με την Μέρκελ, η οποία Μέρκελ προχθές ευλογούσε και τον Σόιμπλε και το παραδέχτηκε δημοσίως. Γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι έχουν μια ρήξη όλοι αυτοί και διαφορετικά συμφέροντα εξυπηρετεί ο Σόιμπλε και διαφορετικά η Μέρκελ, και έτσι έχουμε πάει από το Γενάρη με την βαρουφάκιο λογική και την λογική του Τσίπρα. Λίγο μετά εκεί τον Ιούλιο τα μαζέψαν, αλλά τώρα το ξαναφέρουν σιγά σιγά ότι είναι η σκληρή Ευρώπη, η άλλη Ευρώπη. Μία ενιαία αδιαίρετη αντίληψη γερμανική-ευρωπαϊκή υπάρχει και την εκφράζει με τον ίδιο τρόπο και η Μέρκελ και ο Σόιμπλε, ή με διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι όποια διαφορά υπάρχει στις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και τα χειροκροτήματα από τους συνέδρους των Γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, τα παρατεταμένα χειροκροτήματα προς το Σόιμπλε και τα καμάρια της Μέρκελ δείχνουν αυτό ακριβώς. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε εκλογές την Κυριακή, πολύ σημαντική στιγμή, ελπίζουμε όλοι να γίνουν, για να βγει πρόεδρος, να υπάρχει πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέλλοντας πρωθυπουργός, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα. Ένας από αυτούς τους μέλλοντες πρωθυπουργούς χθες πήγε έξω από την εκπομπή του Λάκη του Λαζόπουλου, ήθελε να μπουκάρει μέσα, ο Άδωνης βεβαίως, και αυτό αποδεικνύει τη σοβαρότητα που έχει ο μέλλον πρωθυπουργός, αν τον εκλέξουν οι νεοδημοκράτες και είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης, άρα προαλήφεται για πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός λοιπόν, ο μέλλοντας, αν είναι αυτός, πήγε έξω από μια εκπομπή για να μπουκάρει μέσα, να πει αυτά που θέλει, περίμενε έξω στο πεζοδρόμιο, τελικά δεν μπουκάρε, έκανε τη δήλωσή του και αποχώρησε. Ενδείξεις σοβαρότητας πάρα πολλές, τις έχουμε ανάγκη ως λαός. Και όλοι αναζητούν και συζητούν τι ακριβώς εννοούσαν οι κύκλοι Καραμαλή, γιατί ο Καραμαλής δεν μιλάει ποτέ μόνος του. Πάντα με κύκλους βαριέται και να μιλήσει. Πάντα με, είναι μπουκωμένος. Πάντα με κύκλους μιλάει. Εμείς όμως εδώ έχουμε αποκλειστική δήλωση Καραμαλή για τα όσα γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με την ίδια του τη φωνή. Θέλω λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω ότι είμαστε οι πρωτοπόροι και αυθεντικοί εκφραστές του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Είμαστε το πραγματικό ευρωπαϊκό χώμα στη χώρα μας. Είμαστε το πραγματικό ευρωπαϊκό χώμα στη χώρα μας. Χώμα, χώμα το είπε, δεν ήταν κόμμα, δεν το έχουμε πειράξει, έτσι το είπε ο Κώστας Καραμάλης, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Το ευρωπαϊκό χώμα έχει εκλογές την Κυριακή. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Απαντά ο Αποστόλης, μπορείτε να του ζητήσετε και αφιερώσεις για να έχουμε την Παρασκευή. SMS, όποιος θέλει να στείλει γραφειρή αλκενό του μηνυμάτου, αποστολή στο 54%. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας, studio@kirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και στο Twitter βεβαίως σας βλέπουμε. Λέει εδώ ο Κώστας, βλέπω. Πολύ ωραία να κράζετε την Εκκλησία για το σύμφωνο συμβίωσης. Εύκολο θύμα να κοροϊδεύεις ιδέες του Μεσαίωνα για το κουκουέ. Κουβέντα όμως. Υποθέτω κόκκινος Μεσαίωνας είναι ιερός, λέει ο Κώστας. Πολλές φορές αυτή εδώ η εκπομπή και παλιότερα, απλά δεν χρειάζεται να το λέμε κάθε μέρα, ούτε είσαι εσύ υποχρεωμένος να τα ακούς κάθε μέρα. Για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε τοποθετηθεί. Είμαστε υπέρ του συμφώνου συμβίωσης για πάρα πολύ απλούς λόγους. Τους έχουμε εξηγήσει, ας τους πούμε άλλη μια φορά, αν και θα τα πούμε και αύριο που είμαστε με τον Αποστόλη εδώ για να έχουμε και περισσότερη ώρα, γιατί τώρα όσο περισσότερο μιλάω εγώ στερώ τα ηχητικά και τον λαό που περιμένει αδειμονή να μεταδοθεί. Το θέμα είναι αυτό. Διαφωνούμε, δεν συμφωνούμε πάντα με τα κόμματα που ψηφίζουμε, που στηρίζουμε. Υπάρχουν και διαφορές. Ένα από αυτά τα θέματα είναι το συγκεκριμένο. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα, είναι ένα νομοθέτημα. Έτσι όπως το έχω δει, δεν ξέρω πώς θα περάσει τελικά και θα ψηφιστεί, γιατί πολλά έρχονται αλλιώς και βγαίνουν αλλιώς. Που ρυθμίζει τις σχέσεις πολίτη-πολιτείας. Αυτό και μόνο. Και ρυθμίζει, τακτοποιεί κάποιες καταστάσεις, για παράδειγμα, κληρονομικά θέματα, όταν δύο άνθρωποι ζούνε μαζί για πολλά χρόνια, ποιος θα κληρονομήσει, γιατί με τα ισχύοντα κληρονομεί την όποια περιουσία μπορεί να έχουν φτιάξει και μαζί. Την κληρονομούν τα ανήψια, τα ξαδέρφια, τα αδέρφια, που προφανώς ο αποθανών ίσως να μην ήθελε. Ή άλλο ένα βασικό, στα νοσοκομεία, όταν πρέπει να πάει ο συγγενής πρώτου βαθμού, δεν μπορεί να μπει γιατί δεν υπάρχει μια νομική κάλυψη για όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποιες πολύ ουσιαστικές λεπτομέρειες καθημερινότητας που αυτό το νομοθέτημα έρχεται να τις λύσει. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν με μια πράξη νομική ή και τα φορολογικά ακόμη, όταν είσαι κατά την ίδια στέγη, να έχεις την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση που έχει το οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι. Είναι θέματα ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολύ βασικά. Ναι, δεν αφορούν την πλειοψηφία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι πολύ βασικά, ίσα-ίσα είναι και εύκολο να λυθούν. Το θέμα της υιοθεσίας είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Προσωπικώς δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, αλλά ήδη μιλήσαμε πολύ. Τα έχουμε ξαναπεί όμως όλα αυτά. Δεν πειράζει, με την ευκαιρία του νομοθετήματος που έρχεται στο Κοινοβούλιο, είναι μια καλή ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε, να τα ξαναπούμε. Τι ακολουθεί τώρα που μας πάει και στις διαφημίσεις? Ο μέλλον πρωθυπουργός, εμείς αυτόν θέλουμε, με αυτές τις κινήσεις όπως χθες που πήγε έξω από το θέατρο του Λαζόπουλου. Έτσι θέλουμε να είναι η πρωθυπουργία αυτού του τόπου. Έτσι αξίζει να είναι η πρωθυπουργία αυτού του τόπου. Και τι ήθελε να πει ο Άδωνης, για να δείτε τι λάθος έκανε και ο Λαζόπουλος και τι λάθος κάνουμε όλοι. Θα ακούσουμε τώρα τι πραγματικά ήθελε να πει από το ισχυρό τηλεοπτικό βήμα του Λαζόπουλου ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, είναι ο εθνάρχης της δεξιάς. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο εθνάρχης του κέντρου. Και ο Αλέξης Τσίπρας γίνεται με αυτά που έχει κάνει ο εθνάρχης της αριστεράς. Και ο Αλέξης Τσίπρας γίνεται με αυτά που έχει κάνει ο εθνάρχης της αριστεράς. Φίλες και φίλοι, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι τόσο επικίνδυνος. Είμαι ψευτράκος. Ναι. Είμαι πονηρούλης. Μπράβο. Είμαι πολιτικός αγύρνης. Μπράβο. Κατέστρεψα τη χώρα 7 μήνες. Και ο Αλέξης Τσίπρας γίνεται με αυτά που έχει κάνει ο εθνάρχης της αριστεράς. Ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, είναι ο εθνάρχης της δεξιάς. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο εθνάρχης του κέντρου. Και ο Αλέξης Τσίπρας γίνεται με αυτά που έχει κάνει ο εθνάρχης της αριστεράς. Αυτό το απλό και αληθινό ήθελε να πει και δεν τον αφήσανε χθες, κακώς όμως, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να μεταδώσουμε την αλήθεια του Αδόνιδος, που είναι και πρόεδρος της υποψήφιος, της μακάρι να βγει, της Νέας Δημοκρατίας. Οι συνάδελφοι τεχνικοί του ραδιοφώνου, της Ενώσεως Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ΕΤΕΡ, όπως την λέμε εμείς εδώ, σας προσκαλεί σε μια εθελοντική ομοδοσία, την οποία την διοργανώνει αύριο. Θα πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας